ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พระธรรมมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนรวมทุกเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนสัทธรรมิกผู้รวมสัพพมจารีทั้งหลายตลอดถึงทุกท่านสาธุชนผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ถ้ามีคาถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้ก็คงจะต้องพูดกันอีกในธรรมิกถาชุดตั้งรับความเสื่อมแล้วก็รองรับเอาความเจริญมันมาพร้อมกันทั้งความเจริญและความเสื่อมดูให้ดีๆไม่ว่าจะเป็นความเจริญทางวัตถุและความเสื่อมทางวัตถุความเจริญทางจิตใจและความเสื่อมทางด้านจิตใจความเจริญของศาสนาความเสื่อมลงแห่งศาสนามันก็มาพร้อมๆกันเพราะมันเป็นปัจจัยให้แก่กันและกันอัญญมัญญปัจจโยที่นี่เราจะเอาอย่างไรถ้าเราไม่ประมาทในช่วงนี้ก็พอที่จะตั้งลำตั้งหลักตั้งรับความเสื่อมอย่างมีประสิทธิภาพไม่ให้มันเสื่อมสุดลงไปกว่านี้แล้วก็รองรับเอาส่วนที่มันเจริญไม่ให้มันเจริญผ่านเลยฟ้าฟางกลายมาเป็นโทษดูความเสื่อมของทางวัตถุความเจริญของทางวัตถุมาพร้อมกันเมื่อวันก่อนได้พูดถึงเรื่องความโดดเด่นของวัตถุมงคลนะว่ามัดวัตถุมงคลความโดดเด่นที่บดบังพระพุทธศาสนาก็ถือได้ว่าอยู่ในชุดตั้งรับความเสื่อมแล้วก็รองรับเอาความเจริญทีนี้มันจบไม่ได้เพราะว่ามันมาประดังประเดกันมานึกถึงคำกล่าวของพระศาสดาที่บอกว่าอัปปมัตโตอุโภอเถอธิคันหาหิปันติโตเยทิฏฐาสัมปรายโกอัฏฐาภิสมัญญาเทโรบันติโตติปวุจจติผู้ไม่ประมาทคนผู้ไม่ประมาทย่อมถือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองหนึ่งอุโภอเถอธิคันหาหิบันติโตบันดิตถือเอาได้ทั้งสองทั้งประโยชน์จากความเสื่อมแล้วก็ประโยชน์แห่งความเจริญประโยชน์เฉพาะหน้าประโยชน์ถัดไปเพราะความไม่ประมาทนั่นเองจึงถือเอาความสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งความเสื่อมและความเจริญแม้ว่าจะเลวร้ายสักแค่ไหนถ้ามีสติปัญญาตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทดูทิศทางความเป็นมาเป็นอยู่ความเป็นไปเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมความเจริญเราก็สามารถรองรับเอาความเจริญส่วนที่มันเป็นสัมมาวัฒนะความเจริญที่ถูกต้องชอบธรรมเราก็ส่งเสริมให้มันเจริญพัฒนายิ่งขึ้นที่มันเป็นมิจฉาวัฒโนความเจริญหลากหลายหลั่งไหลออกมาที่เป็นเจริญเพื่อความผิดพลาดเพื่อจะไปสู่ความเสื่อมเราก็สามารถตั้งรับมันได้ในตัวด้วยความไม่ประมาทตอนที่มีคำกล่าวว่าวิสังหาราหารังเอเกเอกเจนันจะโอสถังยาพิษอันร้ายแรงสำหรับคนหนึ่งแต่มันก็เป็นยารักษาโรคได้อีกสำหรับคนหนึ่ง ในนี้บ้านเมืองเรามีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางวัตถุปัญหาทางสังคมปัญหาทางจิตใจและปัญหาเหล่านั้นอาจจะทำให้เราเจริญให้เราฉลาดขึ้นยิ่งกว่าเก่าตั้งรับปัญหาคือความเสื่อมเหล่านั้นแล้วก็รองรับเอาความเจริญซึ่งถูกบีบคั้นมาจากซอกมุมแห่งความเสื่อมนั่นเองอย่าลืมนะในความชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดสิ่งที่ดีงามได้แต่เทเวกสะกัลยาณังแต่เทเวกสะปาปกังสิ่งเดียวกันนี้แหละมันดีมันงามแล้วก็สิ่งเดียวกันนี้แหละมันก็เป็นความชั่วร้ายอยู่ในตัวตัสมาสัพพังวาปิกัลยาณังสัพพังนะวาปิปาปกังพอเห็นนั้นทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่จะมีแต่เจริญดีงามอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่จะมีความเสื่อมอย่างเดียวเราจะต้องดูกันให้ดีๆดูความเจริญทางวัตถุปัจจุบันเจริญไปไกลมากจนที่เขาเรียกกันสมัยใหม่ว่า globalization คือโลกทั้งโลกมันแพร่กระจายขยายถึงกันหรือที่เขาเรียกกันว่าโลกาภิวัตน์โลกก็ถูกย่อแคบมาสนิทสามารถจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ได้ในหน้าจอทีวีหูก็สามารถที่จะได้ยินได้จากเสียงประกาศข่าวจึงเรียกอีกคำหนึ่งว่ายุคข่าวสารข้อมูล information is ยุคข่าวสารข้อมูลไม่ว่าจะดีจะร้ายอะไรต่างๆเนี่ยได้ยินได้เห็นแล้วทีนี้เราจะเอาแบบไหนจะเอาแบบที่มันดีงามเอาไว้แล้วก็จะทำให้สิ่งที่มันเลวร้ายระงับดับหายไปหรืออย่างไรก็อยู่ที่เราอีกแหละถ้าเราไม่ประมาทตั้งรับอย่างมีสติปัญญาโลกได้เจริญจะไปไหนมาไหนขี่เครื่องบินกันเป็นว่าเล่นโลกใบนี้ก็เลยแคบไปถนัดมนุษย์ได้ขยายสมรรถภาพของตาของหูจมูกลิ้นอินทรีย์ทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายใจประสาททั้ง5นี่เก่งกล้าสามารถเหมือนกับจะเป็นทิพย์หูทิพย์ตาทิพย์อะไรทิพย์ๆนี่คือความเจริญเกือบจะไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อกันเลยปัจจุบันเราใช้เพียงกล้ามนิ้วกดปุ่มชะชักนี่คือความเจริญเจริญทางวัตถุทีนี้เราก็มาดูความเสื่อมของวัตถุที่มันเกิดมาจากซอกมุมของความเจริญนั่นแหละผลพ่วงมาจากความเจริญนั้นมันก็มีความเสื่อมแต่นี่พวกฝรั่งมั่งค่าเขาตื่นตัวเขาตื่นตัวเขาบอกว่า sustainable developmentจะต้องพัฒนากันในชนิดที่พัฒนาอย่างไม่มีทางอุดตันพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่องอย่างไปรอดไม่ใช่ unsustainable คือไปถึงทางตันในนี้เขาบอกว่าพัฒนาหามันเจริญลูกเดียวไม่ได้ดูความเสื่อมของมันเสื่อมตามหลังมากินเข้าไปมากมันก็ถ่ายมากพระพุทธเจ้าอุจจาระมาจากสิ่งที่บริโภคเข้าไปเพราะนั้นความเจริญที่มันมายมากหลากหลายฟูเฟื่องรุ่งเรืองอยู่ทุกวันนี้มันก็พ่วงเอาความเสื่อมมาอย่างรุนแรงยิ่งใจตั้งแต่ดินเสื่อมน้ำเสื่อมอากาศเสื่อมมนุษย์ได้ขยายสมรรถภาพของอินทรีย์ตนเองสมรรถนะของอินทรีย์ตาเก่งได้เห็นไกลๆหูก็ได้ยินไกลๆทีนี้ศักยภาพในการทำลายมันก็สูงอะไรๆก็ว่ากันรู้หมดในที่สุดก็สิ่งที่เกิดมาด้วยน้ำเน่าในห้วยน้ำจนปูปลาตายจนสัตว์น้ำจมไม่ได้ทีนี้อากาศเสียเป็นพิษร้อนจนเกินไปจนเกิดคลื่นความร้อนตายกันเป็นมงดินเป็นพิษแผ่นดินไหวขึ้นมาจุดติๆภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาต้นไม้ต้นไร่ถูกมนุษย์ทำลายสูญพันธุ์ไปสัตว์สูญพันธุ์ไปเมื่อมนุษย์เกิดมากก็ไปทำลายต้นไม้ทำลาย สัตว์สาวสิ่งทั้งหลายเนี่ยพินาศไปสูญพันธุ์ไปพายุแรงฝนตกน้ำท่วมฝนหยุดน้ำแห้งมันแห้งอย่างรวดเร็วเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มาดูดซับดูดซึมกันกรองอากาศให้เกิดความตรบอบอวนความชื้นในอากาศในแผ่นดินไม่มีเหมือนเราแก้ผ้าอาบน้ำนั่นแหละเดินขึ้นมาทงๆเดี๋ยวมันก็แห้งแต่ถ้านุ่งผ้าอาบน้ำเดินขึ้นมาเป็นชั่วโมงมันก็ไม่แห้งนี่ฝนหยุดตก10กว่าวันแผ่นดินแยกแตกระแหงก่อนหน้านั้น10กว่าวันน้ำท่วมตายกันเพราะหยุดตกแห้งแตกระแหงไม่มีต้นไม้บังไอ้ที่มันท่วมก็เพราะว่าเราไปทำลายต้นไม้หมดไปแล้วก็หลากหลั่งไหลประดังประเดไม่มีที่ต้านทานก็ไหลมารวมแอ่งทีนี้พอหยุดตกเดี๋ยวแห้งทีนี้ไม่มีอะไรดูดซับกันกองความชื้นในอากาศไม่มีผิวดินก็เหือดแห้งแตกระแหงพืชที่ปลูกไว้พอเราพ้นไปจากวิกฤตการน้ำท่วมก็มาเจอแรงอีกแล้วตายอีกแล้วเหี่ยวอีกแล้วความจริงมันก็ไม่น่าจะแรงจะตายมันก็ไม่ใช่เวลาที่จะหยุดนานนักแต่ว่ามันไม่มีอะไรดูดซับนี่เราจะเห็นว่าความเสื่อมนะความเสื่อมดูให้ดีๆดินเสื่อมถึงกับจนเกิดแผ่นดินไหวธรณีพิโรธเกิดมาภูเขาไฟระเบิดเกิดมาน้ำท่วมเกินไปหยุดหน่อยเดียวก็แห้งจนเกินไปเนี่ยน้ำเน่าอากาศเสียเกิดความร้อนวิปริตแปรปรวนหนาวจนเกินไปลมร้อนจนเกินไปอย่างนี้ดินเคยปลูกอะไรมางดงามเดี๋ยวนี้พืชทั้งหลายก็ติดยาเสพติดเหมือนมนุษย์ติดยาเสพติดอย่าว่าแต่มนุษย์นะมนุษย์ทุกวันนี้ติดยาเสพติดตั้งแต่ในท้องพ่อแม่พาเสพไม่ว่าจะเป็นกัญชายาฟินเฮโรอีนผงขาวแคลคโคเคนยามาทินเนอร์สุราเมรัยอะไรต่างๆพ่อแม่เสพก็ไปติดลูกอยู่ในท้องออกมามียาเสพติดมาแล้วแล้วพืชก็ติดยาเสพติดถ้าไม่ได้ใส่ปุ๋ยถ้าไม่ได้คลุกด้วยสารเคมีมันก็ไม่ได้อยู่ได้กินกันแล้วนี่มันเสื่อมอย่างนี้อย่าลืมเราพัฒนาส่วนหนึ่งเราเก่งกล้าสามารถเหาะทะยานขึ้นไปบนฟ้าอากาศไปถึงดวงดาวดวงเดือนมุดลงไปในดินไปทดลองระเบิดนิวเคลียร์ปรมาณูอะไรอยู่ในทะเลในมหาสมุทรเก่งกล้าสามารถหูทิพย์ตาทิพย์ได้ก็มาเจอปัญหาจากธรรมชาตินี่จะเห็นว่าเสื่อมกับเจริญนั้นมาพร้อมกันอ้าวมาดูจิตใจคนมันเสื่อมแล้วก็เจริญด้วยนะไม่ใช่เสื่อมอย่างเดียวลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองคาระเบียบวินัยความเมตตาปาณีเห็นอกเห็นใจกันมันได้เหือดหายไปความร้ายกาจรุนแรงขนาดลูกในท้องแม่ต้องไปจ้างเขาฆ่าตั้งแต่ยังไม่เกิดมาฆ่าลูกอยู่ในท้องฆ่าลูกนอนแอบอิงอยู่เคียงข้างมาตริปุตตมหิปุตปิตริปุตตมหิติโพอาคาโตพ่อแม่จะเพ่งฆ่าลูกของตนเองได้อย่างรุนแรงนี่คือความเสื่อมแห่งจิตใจเสื่อมอย่างมาก นี่มันเสื่อมชนิดที่สัตว์เดรัจฉานไม่สามารถจะเอาอย่างได้ทำตามไม่ได้มนุษย์นิทัคขะสินขะทำแล้วมันเลวร้ายกว่าสัตว์เดรัจฉานความเสื่อมของจิตของใจผัวและเมียนอนกอดกันหายใจรถกันโยก็ไว้วางใจกันไม่ได้กลายเป็นมนุษย์อันตรายมากชู้หลายผัวหลายเมียพร้อมที่จะทอดทิ้งพร้อมที่จะหย่าร้างกันลูกเต้ากับพ่อกับแม่ไม่รู้จักปนคนกันหนักๆข้าวครั้งแรกก็อยู่กันมาดีๆเพราะความอดอยากต่อสู้ทำมาหากินพอมาช่วงสัก250ปีมานี่เกิดการเปลี่ยนแปลงความเจริญจากการปลูกพืชทำมาหากินสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมทางโลกของตะวันตก มันเป็นการปฏิวัติสังคมของมนุษย์เรียกว่า Industrial Society สังคมอุตสาหกรรมแล้วมันก็เป็น Industrial Revolution ปฏิวัติแบบสังคมอุตสาหกรรมขึ้นมาทีนี้มันก็ผลิตได้มากทำลายได้มากมาผลิตมากทำลายได้มากเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์มันก็มีหัวใจอยู่ที่ว่าผลิตได้มากเท่าไหร่ก็เป็นความสำเร็จอย่างสูงสุดทางเศรษฐศาสตร์ทางอุตสาหกรรมแล้วก็มีคำต่อมาว่าบริโภคได้มากเท่าไหร่ก็ชื่อว่ามีความสุขชีวิตก็มุ่งไปเพื่อความสุขกามสุขานริการโยกเอาให้ได้ดังใจของตนเองจะเป็นโทษเป็นภัยอย่างไรก็ตามการบริโภคได้สะดวกสบายหลังจากการพัฒนาการผลิตจากเครื่องจักรไอน้ำสู่เครื่องจักรน้ำมันเครื่องจักรแก๊สจนมาถึงบัดนี้เครื่องจักรชนิดที่ว่าอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าชนิดกดปุ่มแล้วก็ก้าวหน้ามาปัจจุบันถึงขั้นที่เรียกว่า pass mass product ก้าวล่วงผ่านเลยการผลิตที่จะต้องใช้คนมากๆ มากลายเป็น auto made auto product การผลิตชนิดที่ใช้เครื่องไฟฟ้าอัตโนมัติใช้หุ่นยนต์มาแทนคนมาถึงตรงนี้สังคมมนุษย์ก็เหมือนกับเทวดาทางความเจริญแต่ความเสื่อมก็สุดลงไปอีกแต่ก่อนนั้นไม่มีจะกินหามาขอให้ได้อยู่ได้กินข้าวปลาอาหารผลหมากรากไม้อาหารทั้งหมดมันอยู่ในป่าอยู่กับธรรมชาติเชื้อเพลิงเชื้อไฟมันอยู่กับธรรมชาติไปหาตักน้ำมันยางมาจุดมาใต้เครื่องนุ่งห่มอาหารยารักษาโรคมันอยู่ในป่าบัดนี้ได้ค้นพบวิฒนาการการผลิตอย่างทันสมัยอะไรๆมันก็ออกมาจากป่าจากต้นไม้ก็ทำลายป่ากันหมดเพื่อจะปลูกพืชการไปหาน้ำมันยางน้ำมันใต้มาใต้มันก็ไม่ทันสมัยทีนี้ก็เจาะลงไปเอาในดินในน้ำเป็นแก๊สเป็นน้ำมันฟอสซิลฟิวเอ็นตอนนี้การทำลายมันก็ขยายกว้างออกไปการบริโภคได้มากเท่าไหร่ก็ชื่อว่ามีความสุขทีนี้มันก็เลยเกิดมาจากว่าหาให้มีอยู่มีกินแล้วมันก็กินไม่สมอยากไม่สมหาได้มามากมายกายกองจะกินอย่างไรให้มันอร่อยแต่มันสะใจสมใจปลุกเร้าเปลี่ยนแปลงความรุนแรงแล้วก็เปลี่ยนแปลงรสนิยมไปเรื่อยสุดท้ายก็มาถึงว่ากินน้อยอร่อยมากๆแล้วก็อิ่มนานๆนี่จะเป็นความสุขที่สุดการกินน้อยๆให้อร่อยมากๆอิ่มนานๆจะต้องใช้เงินมากที่สุดไปซื้อสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็คือยาเสพติดเหล้ากัญชายาฟิ่นเฮโรอีนผงขาวแพ็คโคเคนทินเนอร์ยาอีอะไรต่างๆระเบิดระบาดขึ้นมามนุษย์ก็เลยจมลงไปในกระแสแห่งกิเลสตัณหาอย่างหนักมันก็ไม่รู้จักจบจักอิ่มทีนี้การรับผิดชอบต่อจิตใจก็หมดสิ้นไปได้ทำลายความเป็นมนุษย์สูญเสียความเป็นมนุษย์ลงไปมนุษย์ก็เลยกลายเป็นสัตว์อันตรายต่อกันและกันนี่คือความเสื่อมอย่างใหญ่หลวงลูกเต้ากลายเป็นศัตรูหูต่อพ่อต่อแม่แห่ผัวเมียกลายเป็นอันตรายต่อกันและกันนี่คือความเสื่อมเสื่อมทางจิตใจมนุษย์ฆ่ากันได้อย่างง่ายดายข่าวซึ่งไม่น่าจะได้ยินก็ได้ยินนี่คือความเสื่อมทีนี้ก็มาถึงความเสื่อมทางด้านศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้าผู้เป็นตัวแทนสถาบันแห่งจริยธรรมนักบวชในทางศาสนาผู้เป็นตัวแทนของสถาบันทางจริยธรรมกลับมีแต่ข่าวทางลบล้มเหลวเลวร้ายลงไปทุกทีทุกทีในทางพระพุทธศาสนาก็กระทบกระเทือนเป็นศาสนาเก่าแก่ยืนยาวเป็นอารยะ ธรรมวัฒนธรรมสายหนึ่งของโลกที่สืบทอดกันมายาวนาน 2,500 กว่าปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันพิเศษสุดที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ได้รับความกระทบกระเทือนทางด้านศาสนาราชรัฐศาสตร์กษัตริย์เคียงคู่กันมาตั้งแต่อาณาจักรไอ้ลาวหัวไอ้เหลานานเจ้าน่านเจ้าเรื่อยมาจนถึงรัตนโกสินทร์หรือจะมาพูดเอาตามพงศาวดารบั้งจุ้มของชาวอีสานชาวไทยลาวรุ่มแม่น้ำของแม่น้ำโขงก็จะเปิดเผยโฉมหน้าชนชาติไอ้ลาวชนชาติไทยลาวริมฝั่งโขงนี้พร้อมกับพระพุทธศาสนาพังงาดขึ้นมาเมื่อพ.ศ.8สร้างพระธาตุพนมเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์ศรีสักขีพยานถึงความเจริญรุ่งเรืองทางอารยธรรมวัฒนธรรมสายนี้สายพุทธศาสนาและก็สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันแม้ว่าประเทศเพื่อนบ้านจะถูกกระทบกระเทือนจากทางการบ้านการเมืองจนบางครั้งพุทธศาสนาและสังคมของประเทศนั้นเจ็บป่วยสุดโทรมขั้นโคม่าไปฟื้นมาก็ไม่สมบูรณ์พอแต่ประเทศไทยนี่แหละมีพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องมั่นคงไม่สั่นคลอนด้วยอำนาจทางการบ้านการเมืองมาพิเศษหนึ่งเดียวในโลกเราจะเห็นได้ว่าน่าอัศจรรย์และก็น่ารักมันก็เลยกลายเป็นศูนย์รวมแห่งวัฒนธรรมอารยธรรมของพุทธศาสนาที่มั่นคงที่สุดในโลกจบจนปัจจุบันและปัจจุบันนี้มันก็สั่นคลอนอย่างใหญ่หลวงข่าวคราวเรื่องพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์ดังๆเด่นๆซึ่งคนทั้งหลายให้ความเคารพกราบไหว้ชื่อเสียงระบือหรือเรื่องเฟื่องกระจรไปทั่วทิศทั่วโลกกับล้มละลายเหมือนนักมวยถูกน็อกอย่างไม่เป็นท่าไม่ใช่ลดแต้มลดคะแนนลงนั้นมันถูกน็อกแล้วก็ถูกประจานออกมาอย่างใหญ่หลวงนี่คือความเสื่อมแล้วทีนี้มันก็ประดังประเดมาพร้อมกับความเจริญทางวัตถุคนก็ถูกครอบงำทางวัตถุอยู่แล้วจิตใจที่พอหวังพึ่งจริยธรรมทางพุทธศาสนาพึ่งตัวบุคคลทางพุทธศาสนาพอจะได้เป็นบุคคลในอุดมคติก็กลับมาลายหายสูญในช่วงนี้แหละท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าศรัทธาของปุถุชนแม้จะมากมายแค่ไหนก็ตามเมื่อเขายังไม่เข้าถึงโสตปฏิยังคะไม่ตั้งมั่นไม่เสร็จสมาทานอยู่ในองค์คุณแห่งโสดาบันคือศรัทธาที่มั่นคงศีลที่มั่นคงจาคะการเสียสละปล่อยวางที่มั่นคงปัญญาที่ชัดเจนประจักษ์แจ้งสัจจานุโลมิกญาณเห็นไปตามเหตุตามผลความเป็นจริงกฎเกณฑ์ของธรรมชาติของโลกและชีวิตถ้าเขายังไม่ถึงองคุณแห่งโสดาบันโสตปฏิยังคะสี่ประการนี้เขาจะมีศรัทธาแค่น้อยก็ตามท่านกล่าวว่าศรัทธาของปุถุชนจึงเปรียบเสมือนนุ่นซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีธาตุแห่งความเบาเมื่อวางไว้ตรงไหนก็ยังคงอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อได้ลมพัดมาทางตะวันออกนุ่นจะปลิวไปทางตะวันตกลมพัดมาทางตะวันตกนุ่นก็จะปลิวไปทางตะวันออกและจะกระจายตามกระแสแห่งแรงลมชั้นใดศรัทธาของปุถุชนก็จะกระจัดกระจายลอยฟุ้งไปกับแรงกระแสแห่งโลกาพิวัตกระแสแห่งโลกกระทำสรรเสริญนินทาสุขทุกข์มียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภเพราะนั้นปัจจุบันนี้จึงสั่นคลอนอย่างใหญ่หลวงประเทศไทยถือว่าพระทรงองค์เจ้าเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นนำวงในของพุทธศาสนาชั้นแนวหน้าเป็นตัวแทน ที่โดดเด่นภาพพจน์ที่รวบยอดแห่งคุณงามความดีทางจริยธรรมทางศีลธรรมเมื่อบุคคลผู้เป็นอุดมคติของสังคมมาล้มมาลายตายลงไปอย่างนี้สังคมก็สุดโทรมเศร้าหมองนี้เป็นสัญญาณเตือนภัยอันตรายของพุทธศาสนาในขณะเดียวกันลัทธิต่างๆก็จะพยายามสอดแทรกประกาศตัวเปิดเผยโฉมหน้าขึ้นมาท่ามกลางความปั่นป่วนของศรัทธามหาชนและท่ามกลางอิทธิพลแห่งความปรารถนาทางวัตถุเอาวัตถุเอาเงินเอาทองมาล่อและก็แอบอิงด้วยหลักคำสอนเมื่อเป็นเช่นนี้อะไรกำลังเกิดขึ้นนี่คือความเสื่อมอย่างใหญ่หลวงในขณะเดียวกันศรัทธาของมหาชนผู้ยังไม่เข้าถึงโสตปฏิยังคธรรมเมื่อถูกโฆษณาปลุกเร้าในส่วนที่ถูกอกถูกใจของกิเลสตัณหาจิตสำนึกของตนเองก็จะวิ่งไปกลายเป็นศรัทธาวิปริตเมื่อศรัทธาวิปริตคือเชื่ออย่างงมงายไม่มีเหตุไม่มีผลโดยเฉพาะอิทธิพลของวัตถุออกมาในรูปเครื่องรางของขังออกมาในรูปวัตถุมงคลอิทธิฤทธิปฏิหารดลบันดาลให้ร่ำรวยโชคช่วยอำนวยวาสนาให้หายเคราะห์หายโศกพ้นจากเคราะห์กรรมเราจะเห็นได้ว่าสังคมของเราตั้งแต่ผู้ที่เป็นบุคคลชั้นนำของสังคมบุคคลชั้นแนวหน้าชั้นสูงผู้ที่มีบทบาทโดดเด่นโลดแล่นอยู่ในสังคมในหน้าจอทีวีในวิทยุในอะไรก็ตามเข้าไปหมกมุ่นสยบกับวัตถุมงคลดลบันดาลอิทธิปฏิหารซะแล้วความเป็นผู้นำทางจิตทางวิญญาณทางสติปัญญาก็เป็นอันว่านำกันไปในทางที่ไม่ถูกต้องเสียแล้วถ้าเกิดจะมีผู้ใดผู้หนึ่งเข้าไปเตือนจิตสะกิดใจประกาศว่าอันนั้นกำลังเดินทางผิดเสียแล้วกำลังเข้าสู่ขวางน้ำแห่งความเสื่อมความเลวร้ายสติปัญญาถูกครอบงำเสียแล้วกำลังเดินออกนอกทางของพระพุทธศาสนากำลังร่วงหล่นจากพุทธศาสนาเป็นบุคคลภายนอกเสียแล้วก็ไม่ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่มีความรู้ความเข้าใจระดับนักวิชาการปัญญาชนชั้นแนวหน้าระดับปริญญาตรีโทหรือบางทีปริญญาเอกระดับด็อกเตอร์นั่นเนี่ยก็ยังหลงไหลงมงายไปกับเครื่องรางของขลังหนังทางในวัตถุมงคลดลบันดาลอิทธิปฏิหารหวังพึ่งเกจิอาจารย์ท่านผู้มีฤทธิ์เหล่านี้เมื่อด็อกเตอร์ทั้งหลายปัญญาชนทั้งหลายหลงไปทางนี้เสียแล้วมหาชนก็จะเอาอย่างเพราะท่านเหล่านั้นเป็นบุคคลชั้นแนวหน้าชั้นนำทางสังคมเขาก็จะเดินตามเพราะตาสีตาสาชาวบ้านธรรมดาเขายิ่งไม่มีความรู้ในทางวิเคราะห์วิจัยอยู่แล้วเมื่อมันเป็นเช่นนี้มันก็เลยกลายเป็นมหาโมหะไปพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าเวทะมะเทนะมะโทอัตถังนะชานาติอธิจเวเทเขาจักเมาในเวทเมาในความรู้เช่นนักวิชาการผู้มีความรู้ระดับด็อกเตอร์ปริญญาหรืออาจจะโพสต์ด็อกเตอร์โพสต์ด็อกเตอร์เรทด็อกเตอร์พิเศษเขาเป็นหลงไหลงมงายในวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังอิทธิปฏิหารดลบันดาลเกจิอาจารย์ทั้งหลายเชิดชูบูชากันขึ้นมาเมาในสติปัญญาของตนเองถ้าตนเองเชื่อแล้วเข้าใจว่ามันต้องถูกต้องไม่ต้องให้ใครมาแสดงความคิดเห็นแล้วตนเองก็จะไปครอบงำคนอื่นที่เขามีความรู้น้อยกว่าเขาก็จะเอาอย่างตามตรงนี้แหละท่านเรียกว่าเมาความรู้เวทะมะเทนะมะโทอทังนะชานาติอาทิจเวเทแม้จะจบไตรเพศจบด็อกเตอร์แล้วก็ยังไม่รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่ดีๆขออภัยอาจจะแปลโลดโผนที่บอกว่า อัตถังนชานติอธิเจเวเทท่านแปลว่าจบไตรเพศแล้วก็ยังไม่รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ในทางอริยธรรมไอ้ไตรนั้นแปลว่าสามเพทะแปลว่ารู้ความรู้สามระดับตรีโทเอกเป็นคำกล่าวแบบโบราณถ้าแปลให้ทันสมัยใหม่ก็ต้องบอกว่าจบปริญญาเอกด็อกเตอร์แล้วก็ยังงงอยู่ดีๆเมื่อมันเป็นเช่นนี้เราจะเห็นว่าความเสื่อมความเจริญมัน